Illustration sidan 301. Harald Hårfagre möter krigaren Guthrum. I traditionell norsk historia har Harald Hårfagre framstått som riksenare på samma sätt som Harald Blåtand har framstått i dansk. I själva verket tycks Harald Hårfagre endast ha dominerat ett område på västlandet. Men under medeltiden förstorades hans bedrifter av sagaförfattarna. Avbildningen återfinns i Flateboken. Flateyjarbók. En isländsk handskrift från sent 1300-tal. I illustrationen skakar kungen hand med krigaren.